अथ यत् संप्रति मध्यं दिने सा उद्गीथस् तदस्य देवा अन्वायत्तास् तस्मात् ते सप्तमाः प्राजापत्यानाम् उद्गीथवाजिनो हि एतस्य साम्राः। अथ यत् संप्रति मध्यं दिने सा उद्गीथा। अब ये जो मध्यान्ह में आदित्य का स्वरूप है वही उद्गीत है। मध्यान्ह काल विशिष्ट आदित्य दृष्टि उद्गीत में करना है। तदस्य देवा अन्वायत्ता, अशेष आदित्य का इस स्वरूप में देवता लोग अनुगत होते हैं। देवता लोग उनसे उपजीवित है, वो देवता ही उसके अनुगामी होते हैं। तस्मात् इसी कारण से ते सप्तमाः इसलिए वे श्रेष्ठ भी कहे गए। इनमें से प्रजापत्यानाम, प्रजापति के समस्त सृष्टियों में से देव सृष्टि सर्वोत्तम सृष्टि इसलिए माना गया क्योंकि वह उद्गीत के समान है। जैसे साम के सकल अवयवों में उद्गीत श्रेष्ठतम अवयव है, उसी प्रकार से प्रजापति के सकल प्रकार के सृष्टि योनियों में देव योनि ही सर्वोत्कृष्ट योनि हुआ। क्योंकि ये तस सामना, क्योंकि इस साम का यही साम का अवयवता उद्गीत के प्रेषक उपभोक्ता है। अथ यत् ऊर्ध्वं मध्यं दिनात् प्राक् अपराह्नात् सप्रतिहारस् तदस्य गर्भा अन्वायत्तास् तस्मात् ते प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रतिहार बाह्यो हि एतस्य साम्नः। वो लगभग 11 से 1:30 बजे तक का ले लेना मध्यान्ह से, और ये अपराह्न से जो है करीब 1:30 से 4 बजे। अतः ये ऊर्ध्वं मध्यान्ह से परे मध्यान्ह दिनात् ऊर्ध्वं अपराह्नात् प्राक् अपराह्न से पहले सा प्रत्यार तादृश काल विशिष्ट आदित्य का स्वरूप का दृष्टि से आप प्रतिहार रूपी अवयव में जो उपासना करेंगे तदस्य गर्भानवायत्ताः इस आदि स्वरूप का यह काल विशिष्ट विशेष में गर्भ ही अनुगत होते हैं। इस स्वरूप में अनुगामी कौन है? गर्भ। अतः ये सूर्य के प्रतिहार भक्ति रूप से तस्मात् प्रतिहृता सूर्य रूपी प्रतिहार के कारण से ऊपर की ओर खींचे हुए रहते हैं, नाव पद्यन्ते और गर्भ गिर नहीं जाते। एतस्य इसलिए ही इस साम का युक्त प्रतिहार के उपभोक्ता समस्त गर्भ हैं, ऐसे मानना होगा। दोनों का भाष्य करता लीजिए। आथा यत् संप्रति मध्यं दिनो ऋजु मध्यं दिने इत्यर्थ। विशुद्ध मध्यं दिन विशुद्ध मध्यान्ह काल बादला से गिरा हुआ नहीं लेना। आप तो कुछ लोग कहते रुजु का विशेषण केवल 12 बजे, ठीक 12 बजे ले लेना, और पूर्व काल को 11 तक जो लिए हैं उसको 12 तक कर लेना, और ठीक 12 उसके दो क्षण ऊपर नीचे बस, ज्यादा नहीं। ऐसा भी रुजु शब्द का अर्थ कुछ लोगों ने विशेषण को लिया है, लेकिन ज्यादा उचित यही होता है कि भाई विशुद्ध मध्यान्ह को लेना, बादला से ग्रसित मध्यान्ह नहीं। वही उत्कृष्ट सूर्य है, उस उत्कृष्ट सूर्य की अपेक्षा सभी के अंदर होता है। सा उद्गीत भक्ति ही तदस्य देवता अन्वायता तारश मध्यान्ह दिन काल विशिष्ट सूर्य ही उद्गीत है, अर्थ सूर्य दृष्टि से उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। अस्य आदित्य स्वरूपस्य तज्जो वह मध्यान्ह काल रूपास वस्तु में देवा अन्वायता द्योतनातिशया तत्काल, क्योंकि उस काल में प्रकाश का अतिशय होता है, इसलिए विशुद्ध सूर्य लेना पड़ेगा ना, नहीं तो भाष्यकार के वचन कैसे लिखे द्योतनातिशय। कई बार इस समय देखो कितना साफ अभी भी अच्छा प्रकाश है, दोपहर के 12 बजे बिल्कुल प्रकाश नहीं रखता, इतना बादल घिर गया काला बादल तो क्या होगा, इसलिए वो नहीं ले सकते ना। इसलिए द्योतना का भाष्यकार जो दे रहे हैं द्योतनातिशया प्रकाश अतिशय को, इसलिए विशुद्ध मध्यान्ह ही लेना चाहिए। उस काल में प्रकाश का अतिशय होता है, इसलिए देवता लोग उस पर्वत देवता भी क्या है प्रकाश स्वभाव वाले हैं, स्वस्वभाव अनुरूप काल उनको मिल गया, इसलिए वह उस काल को उपभोक्ता बन गए। तस्मात्ते सप्तमा, इसलिए ही वे देवता लोग सप्तम है अर्थात विश्वतम है श्रेष्ठतम है। किनमें से श्रेष्ठतम है? वह प्रजापत्यानाम, प्रजापति अपत्यानाम, प्रजापति विभिन्न प्रकार के जो योनि 84 लाख योनियों में से देव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। उद्गीत बाजरो ही एक सामना हो, इस एकादश आदित्य दृष्टि से संपन्न साम का उद्गीत का भाग ही देवता लोग होते हैं। अथ यद ऊर्ध्वम मध्यंगनात, उस मध्यान से ऊर्ध्वकाल प्राग अपरान्नात और अपरान से पहले, इधर उनका कहना है 12 बजे के बाद और 4 से पहले तक का लेना पड़ेगा क्योंकि अपरान काल है वो। तो इस काल में जो रूप है यद रूपम ऋतु सब प्रत्यार काल विशिष्ट जो आदित्य का स्वरूप है वह स्वरूप का दृष्टि आपको करना है प्रतिहार में। क्यों? क्योंकि जो है प्रतिहरणादि प्रतिहार हो, जब प्रतिहरण करके रखता है फेंक करके अपनी ओर पकड़ करके रखा हुआ है जीवने नहीं देता है। हम आता है जैसे है जो गर्भिणी हो गई, चाहे पशु हो चाहे पुरुष हो स्त्री हो जो भी है मनुष्य होनी का विलो स्त्री गर्भिणी हो जाती है और उसका घूमने फिरने बना है क्या, लेटे रहना पड़ेगा, खड़ी हो जाए तो गर्भ गिर जाए है? ऐसा तो कभी नहीं होता, सारा काम करते रहते घूमते फिरते रहते, क्यों गर्भ नहीं गिर गया? वो समय आने पर ही बाहर आता है, वो भी आदित्य आदि वायु आदि की कृपा से विशिष्ट वायु प्रवाह उत्पन्न होता है। अब वो वायु उसको बाहर फेंक देता है, नहीं पैदा होते तो डॉक्टर लोग का इंजेक्शन वगैरह बना रखते हैं, पहले जमाने में कुछ चीजें खिलाई जाती थी, वो खिलाने पिलाने से वायु बंद करके वो बाहर आ जाता स्वाभाविक होती थी। तो क्यों पकड़ रखा हुआ है वो? कद इसी कारण से ही, क्योंकि जो उसका प्रतिहारण करने का स्वभाव है तदस्य गर्वा अनवायता, उस सूर्य के स्वरूप में गर्भ ही अनवायत अनुबत्ते समझे। अदत्ते सवितु प्रतिहार भक्ति रूपेण ऊर्ध्वम प्रतिरदा, इसलिए आदित्य जो है यह अपराह्न काल अपराह्न के पूर्व कालीन मध्यान्होर्ध्व कालीन जो है आदित्य का विशिष्ट जो शाम है उसके जो उस शाम का स्वरूप क्या है प्रतिहार रूपावय, उसके माध्यम से ऊर्ध्वम प्रतिहृदा संतो ऊर्ध की ओर प्रतिहरण किए होने के कारण नाव पद्यन्ते नाध पद्यन्ति, इधर नीचे की ओर गिरते नहीं तद्वारे सत्यपित्यर्थ, यदि निरंतर है का वो द्वार में ही है गिरते नहीं। द्वार क्या होता है? ऊर्ध्वम योनि उपरिष्टा जठरम प्रतित्यर्थ, कहते योनि से ऊपर और जठर प्रदेश के लगभग में हर समय से विद्यमान गर्भ इनवास नीचे गिरता नहीं, यदि भी वो रास्ता तो हमेशा खुला हुआ है फिर भी वो अंदर वो झोली के अंदर पड़ा रहता है, झोली से ही बाहर नहीं आता, समय आने पर आया। यथा प्रतिहार बाज, ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि जो है प्रतिहार बाजनो ही एक सामनो गर्भा, क्योंकि ये जो गर्भ है जितने भी हैं चाहे किसी भी योनि का गर्भ हो वह प्रतिहार के भागी होते हैं। अर्थात साम का वेगुता प्रतिहार भागी का मतलब ईदृश प्रतिहार भागी मध्यान्होत्तर अपराह्न पूर्व काल विशिष्ट आदित्या तक प्रत्याहार, मैंने आदित्य दृष्टि से संपन्न सामावय प्रतिहार का उपभोक्ता होते हैं ये समस्त गर्भ, इसीलिए वे गिरते नहीं है। अदय दुर्दम अपराह्नात् प्रागस्तमयात् सौपद्रवस तदस्य आरण्यान्वायत्ता तस्मात् ते पुरुषं दृष्ट्वा कक्षगुं शभ्रमित्युपद्रवन्ति उपद्रव भाजिनो हि एतस्य साम्नः। अथ यदूर्ध्वम् अपराह्नात्, अपराह्न काल से जो ऊर्ध्व काल है और प्राग अस्तमयात् और अस्तमय को प्राप्त होने से पूर्व काल जो होता है लगभग 4 से 6 या 6.5 समझो, सूर्यास्त को 6.5 मान करके 4 से 6.5 ढाई घंटा ऊर्ध्व अपराह्न से ऊर्ध्व काल है वो और अस्त में से प्राप्त काल है। सौपद्रव तारश कालिष्ट सूर्य का जो स्वरूप है उस स्वरूप की दृष्टि हमें कहां करना है? उपद्रव रूपा सामावय में तदस्य आरण्यान्वयता, सूर्य के स्वरूप में आरण्य पशु अनुगत, आरण्य पशु कहने से उनको लेना यहाँ, जैसे आपके गीदड़ है कि नहीं, सियार है, सब होते हैं जंगली पशु, गाँव में तो पाले नहीं जाते इनको, और ये मनुष्यों को देख करके डरते भी, हवा से भी डरते हैं, ऐसे पशु को लेना जो मनुष्य आदि उनसे डरने वाले पशु। सिंगाली को नहीं लेना जो मनुष्य से डरते वाले, मनुष्य को खा जाते हैं, उनको नहीं लेना है। ये हेतु देंगे मनुष्य से डरने, डर के मारे ये क्या करते हैं, अपने अपने गुफाओं के अंदर जो भी उतना घर बना हुआ है जहां भी छिपने का स्थान वो जाके छिप जाते हैं, जैसे सूर्य भी छिपने की ओर जा रहा है, इसलिए सादृश्यता बन जाता है। इसलिए वो उपद्रव तद अस्या आरण्य अनुवागता, अस्या सूर्य के तत्काल विशिष्ट सूर्य का जो उपद्रव स्वरूप सूर्य है उसी में आरण्यक पशु अनुगत है, तस्मात् ते पुरुषम, इसलिए वे लोग पुरुषम दृष्ट्वा पुरुष को देख करके कक्षगम शुभ्रम, अपना अपना जो कक्ष में गुफा आदि या छिद्रों में उपद्रवंती भाग के एकदम छिप जाते हैं, उपद्रव भागिन ही ये तो सामना, क्योंकि जो है वे सब आरण्य के पुरुष इस शाम के उपद्रव रूप अवयव जो भी कीदृश है पूर्व अपराह प्राग अस्तमय काल विशिष्ट आदित्य सर्व वाले उपद्रव के ही उपभोक्ता होते हैं। अथय दुर्दम अपराह्नात् प्राग अस्तमयात् भाष्यकार कहते हैं स उपद्रव तदस्य आरण्य पशु अनुवायता, अर्णगत पशु इसमें अनुगत ऐसे समझनी चाहिए, तस्मात् पुरुषम दृष्ट्वा भीता, इसलिए पुरुष को देखकर वे सब क्या हो जाते हैं, पशु भयभीत हो जाते हैं, कक्षम अरण्यम शुभ्रम भय शून्यम, अरण्य उनका अपना जो कक्ष है अर्थात गुफा आदि, और वे कैसे हैं अपना भय शून्य देश मानते हैं, पर क्षुद्र है फिर भी छिद्र आदियों में घुस जाते, सांप है छिद्र में घुस गया, चूहे हैं अपने उसमें घुस जाते, बिल में इत्यादि रूपेण अपना भय शून्य देश विशेष मान लेते हैं और उसे प्रवेश कर जाते हैं, इति उपद्रवंती उपगच्छंती ऐसे वे वो जाते हैं, दृष्ट्वा उपद्रवणात् देख करके वो दौड़े अपने गुफाओं की ओर, इसलिए उपद्रव भाज लो, इसलिए इनका कहा जाता है उपद्रव रूपी अवयव के सब उपभोक्ता है, एक साम्राह एतारश सप्ता साप्त भक्ति सामगा अवयवभूता जो उपद्रव के ही उपभोक्ता है, लेकिन वह उपद्रव रूप अवयव भी कैसा है कहते तब अपरा से ऊर्ध अस्तमय से प्राक कालावच्छिन्न आदित्य स्वरूप से विशिष्ट वह साम उपद्रव है, तारश उपद्रव के ही वो भागी होते उपभोक्ता होते, ये सब स्वभ्रम गर्तम ग्वाकार स्पष्ट करते हैं गर्त गड्ढों में छिद्रों में गुफा में ये सब आ गया, प्रथमास्तमिते तन्निधनम तदस्य पितरो अनवायता तस्मात् तान् निधर्लाति निधन भाजिनो हि एतस्सामनः एवं खल्वमुं आदित्यं सप्तविधं समुपास्ते। अब यत् प्रथम अस्तम पहला अस्त को प्राप्त हुआ काल मैंने वही 6:30 का ही काल है, 6:30 से 6:45 तक की ज्यादा आगे 2.5 घंटे का नहीं लेना, 6:30 से 8 तक हो जाएगा 2.5 घंटा नहीं 6:30 से 9 तक नहीं लेने का प्रथम विशेषण एक ही कहते ऊर्धम अस्तमिते, ऊर्धम अस्तमिते कह देते तब तो हमें 2.5 घंटा लेकर के हम 6:30 से 9 तक भी ले सकते हैं, लेकिन प्रथम अस्तमिते डुबकी लगाए वह प्रथम क्षण को ही ले लेना, सूर्य ने डूबा बस वो क्षण इधर प्रथम विशेषण दे दिए। तन्निधनम वो क्या है, वह निधन रूप अवयव है, निधन मने मृत्यु नहीं, निधियते अस्मिन् समुद्र में एक तरह से सूर्य को निहित कर दिया गया, छिपा दिया गया, समुद्र में डूबा नहीं है वो, ऐसे दिखाई देगा आपको, अतएव जैसा दिखाई दे रहा उसके आधार पर कह दिया जा रहा है को निहित हो गया छिप गया अंदर डूब गया समुद्र में, ऐसे व्यवहार होता है। अथ यत् प्रथमास्तमिते तन्निधनम, जैसे यहाँ शाम का भी समापन होता, उच्चारण की समाप्ति होती है जिस अवयव उच्चारण के बाद, और आगे उच्चारण नहीं होता, सामनाम नहीं होता, उस अंत अवय उच्चारण का नाम निधन। उस अंत अवय में दृष्टि क्या करना है? प्रथमास्तमितावच्छिन्न आदित्य के स्वरूप का दृष्टि करना है। तदस्य पितृ अनवयता, सूर्य के स्वर विशेष विशिष्ट निधन रूप अवय में पितर अनुगत होते हैं। अनुगामी कौन है? पितृगण। क्यों? इसलिए ये श्राद्ध काल में उन्हें पितृ पिता माद रूप से दर्भों पर स्थापित करते हैं, तस्मात तान निदधति। इसलिए इनको क्या किया जाता है कि पितरों को श्राद्ध काल आदियों में दर्भ आदि बिछा करके पिंडों को दर्भ पर रखा जाएगा और उनमें उनका आह्वान करके उनको बिठाया जाता है, निहित किया जाता है। निहित होने से उनका नाम निधनम, निधन भाजनो ही सामना। इसीलिए एतारश प्रथमास्तमित काल से विशिष्ट आदित्य स्वरूप दृष्टि से जो युक्त निधन रूपी सामावयव के ही ये पितृगण उपभोक्ता होते हैं। एवं खलो इस प्रकार से अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपास्ते, इस प्रकार से एतारश तत्त्व काल विशिष्ट, आप देखो उषा काल, प्रातः काल है कि नहीं, और संगव वेला, उसके बाद मध्यान, हाँ हो जाते हैं, उसके बाद अपराह्न, फिर सायं, तो इसलिए सायं कर अस्त को ले सकते हैं। एवं कुल अमुम आदित्यम एतारश तत्त्वकाल विशिष्ट आदित्य स्वरूप की दृष्टि से सप्तविध सप्त अवय वाला यह साम की उपासना करते हैं लोग। अथ यत् प्रथमास्तमिते अदर्शनम जिगमिष्यति, अदर्शनम जिगमिष्यति माने आधा वाला गया ही है, प्रथमास्तम का तात्पर्य ही है अदर्शन की ओर जाने की इच्छुक है। पूर्ण रूपेण अदर्शन भी नहीं हुआ, पूर्ण रूपेण दुबावा भी नहीं लेना और ऊपर रहाव भी नहीं लेना, अदर्शन की ओर जाने की इच्छुक सवितरी उस सार सविता का दृष्टि तन निधनम किसमें करना? सामय निधन में करना है। हमें सप्तमंत्र का द्वितीयांत और जो प्रथमांत को सप्तमंत्र में लेने के लिए पूर्व में कह चुके हैं, सवितरी सभी बोला है जिगम क्षति सवितरी, डूबने के लिए जाने की इच्छुक सविता सूर्य आदित्य का दृष्टि से निधन का जो उपासना करें। तदस्य पितृ अनवायता, एतारश अवय में पितृगण ही अनुगत है, तस्मात तान विदधति, इसलिए उनको इनको पितृ पिता मह प्रपिता मह रूपेण, उन पितृगण को पिता पितामह प्रपितामह इत्यादि रूपेण दर्भेशो निक्षिपन्ति निदधति, दर्भों के ऊपर उनको निक्षिप्त करके निहित कर दिया जाता है, इसलिए निधन बाजी इनको कहा गया। तदर्थम पिंडान व स्थापयन्ति, उन्हीं को स्थापित करते हैं, या तदर्थम ने श्राद्धार्थम पिंडान व उनके नामों पर पिंडों को स्थापित किया जाता है, स्थापयन्ति स्थापना करते हैं लोग। निधन संबद्धा संबंधात निधन बाद निधन रूप अवय संबंधित होने के कारण से ये सब निधन की उपभोक्ता है। किसके? एतसामन पितरः, एतारश साम का कौन है वो? पितरः, निधन भागिनो पितरः, निधन भोक्ता है कौन? पितृगण। किसका? एतारश साम रूप निधन रूप अवय का। एवं अवयवशः सप्तदा विभक्तम खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम समुपास्ते, इस प्रकार से अवयवशः सप्तदा विभक्त इस आदित्य को सप्तविधाम सप्तमे वाला साम्य उपासना लोग करते हैं। यह तस्य तदापत्ति फलम इति वाक्य शेषा, यहाँ कोई फल उक्ति तो है नहीं इस उपासना का, तब कहते हैं जो जैसा उपासना करता है उसको वैसे ही तद्देवता भाव की प्राप्ति होती है, पृथक कथन इसलिए नहीं किया। यह तस्य तदापत्ति फलम, जो उसका जिस प्रकार से उपासना करते हैं अंत तो गत्ता उस देवता का स्वरूप को ही प्राप्त करना, यही उपासना का फल होता है। इति वाक्य विशेष, या अकथित वाक्य को अपने आप संग्रह कर लेना होगा। अब मृत्यु आदित्य है, या आदित्य ही मृत्यु भी है, और उससे अतिक्रमण करना है, अति मृत्यु को प्राप्त करना है, उसके लिए उपासना बताने जा रहे हैं। और रात्रि काले न जगत प्रमापितरणय इदम सब उपासना उपनिषद है। अहोरात्रादि काल के माध्यम से मानो संपूर्ण जगत को नाप दिया है, अर्थात संपूर्ण जगत के प्रत्येक जीवात्मा के आयु को नापते हुए एक तब के मौत का कारण आदित्य है। यदि आदित्य दिन रात्रि काल की गणना ही करना बंद कर दें, है आयु को नापेंगे कैसे आप? आयु की नाप नहीं हो पाए तो आप जिंदे रह जाओगे सदा सदा, 100 साल पूरा होगा तब ना मरोगे। जो कुछ भी आपकी आयु है 60, 70, 80 उतने पूरा हो वो गिनती होनी पड़ेगी ना, वो गिनती नहीं हुई। सूर्य उगा ही उगा ही रह गया, अस्त हुआ ही नहीं, तो 24 घंटा बीतेगा कैसे? आप गिन नहीं पाओगे, गिन नहीं पाएंगे तो आपकी आयु की गिनती नहीं हुई, तो आयु पूरी हुए बिना मौत हो कैसे होगा, मृत्यु भी नहीं होगा। इसीलिए आयु की काल रूपी जो है दिन रात रूप काल का नापक नापने वाला कौन है? आदित्य के जो प्रतिगमन गमन प्रतिगमन रूप क्रिया के माध्यम से ही अहोरात्र भी काल की गणना होता है, तद द्वारा आपकी आयु गणना हुई और आपकी आयु गणना के माध्यम से आपके शरीर का मृत्यु का निश्चय हो गया। अतएव परंपराया इस शरीर आदियों की मृत्यु का कारणीभूत हुआ कौन हुआ? मुख्य रूपेण आदित्य ही है, इसलिए कभी आदित्य हो वही मृत्यु हो, आदित्य ही मृत्यु रूप है, उससे भी परे होना है। तो आप किस प्रकार से मुक्त हो जाओगे? जब तक मृत्यु के चक्र पड़े हुए हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे तो परे होने के लिए प्रयास है, इसके प्रयास में आपकी उपासना करनी पड़ेगी। ये उपासना करोगे तो आप अति मृत्युत्व को प्राप्त कर जाओगे। इसलिए कह रहे हैं और आत्रादि काल जगत प्रमा पैतृकता तस्य अधिकरणाय तारस मृत्यु रूप आदित्य का अतिक्रमण करने के लिए ही इदम साम उपासना उपनिषद है, यह साम उपासना का उपदेश दिया जा रहा है। अज करो आत्म संविदम अति मृत्यु सप्त विदम सामोपासित हिंगार इति त्र्यक्षरम प्रस्ताव इति त्र्यक्षरम तत्समम आम निश्चय ही यह बतलाना उचित समझा जा रहा है कि आत्म संविदम अति मृत्यु अपने समान अक्षरों वाले मृत्यु के पारगामी सप्तविध स्थान की उपासना करें। आत्मसमित बने स्व समान अक्षर वाले, जैसे पाल पहले भी आपने उद्गीत इस नाम के अक्षरों की उपासना की, उद्गीता तीन भाग में विभक्त करके उसमें विभिन्न प्रकार के लोकादियों की दृष्टि की है, घी में भी था में भी और उपासना आपने किया था, उसी प्रकार अब नाम आपके पास केवल एक नहीं है ना, अब तो आपके पास कितने हैं? 7 नाम है। इन 7 नामों को आत्म सम्मित कर देना, स्व समान अक्षर दृष्टि करना है। तो कैसे करोगे? समान अक्षर वाले तो है नहीं सारे नाम, पहले वाला नाम हिम का तीन है वहां तो है कि नहीं, दूसरे में आ दी दो ही है, तीन और दो कैसे बराबर हो जाएगा काम? तो बनता नहीं। और प्रस्ताव है वहां तो तीन है, प्रस्ताव हिंकार और प्रस्ताव के साथ बन जाएगा गाड़ी चलेगी, और बाद में आएगा आदि और उद्गीत, आदि में 2 उद्गीत में 3 वो भी बनता नहीं, फिर प्रतिहार 4 है वहां, निधनम 3 है, ऐसे करने बनेगा काम? उपद्रव भी 4 है। तो इसलिए कहते कि वे सब 3-3 अक्षर वाले समान तत्व आप बना नहीं सकते, फिर बनाया कैसे जाए? यही तरीका जान करके वैसे दृष्टि करने पर आत्मसम्मितत्वेन हमें दृष्टि करने पर जो है अति मृत्यु को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं हिंगार विदिरक्षरम प्रस्ताव विदिरक्षरम, हिंगार विदिरक्षर है प्रस्ताव विदिरक्षर है, यहां तो कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं, बराबर हो गया, तत्सम बिल्कुल स्पष्ट है, कोई विवाद नहीं है। अत कल वनंतरम आदित्य मृत्यु विषय सामोपासनस्य आत्मसमितम, आदित्य जो कि पूर्व में क्या है मृत्यु रूप आदित्य उपासना थी, वो क्योंकि काल था सवेरे दोपहर शाम रात वगैरह लेकर के आपने उपासना किया है, कालावच्छिन्न उषा का से लेकर के अस्त काल पर्यंत कालावच्छिन्न आदित्य को लेकर के आपने उपासना किया और मृत्यु रूपी आदित्य की उपासना हुई और आप अतिमृत्यु उपासना इसलिए करना जरूरी हो गया। आदित्य मृत्यु विषय आदित्यात्मक मृत्यु विषय ऐसा समझो आदित्य रूपी मृत्यु विषय जो शाम की उपासना से आत्म से उसी उपासना को आप बदल करके आत्मसमितम स्वावयतुल्यतया मितम स्व अवयवगत संख्या के बराबर संख्या वाले रूपेण ग्रहण करके नाप देना है परमात्मा तुल्यतया वा और आत्म शब्द से परमात्मा ही ले लो परमात्मा के तुल्य रूपेण जो इसको जो है सम्यक प्रकरण ज्ञान कर लेना है। सम्मितम कर्तव्य होता है सम्यक प्रकरण ज्ञातम सम्मितम पहला अर्थ नापना ये तीन है वो तीन है ये दो है वो चार है तो यहां से यहां ले आओ एक ले आओ तो तीन तीन बराबर हो जाएगा यानी इस प्रकार से व्यवस्था कर लेना है। हो गया अक्षरों की गणना करके समानता ले आना उस सम्मितम का नापना अर्थ और यदि परमात्मा लोग आत्म शब्द है परमात्मा के तुल्य रूपेण अपने आप को जान लेना इति अतिमृत्यु मृत्यु प्रत्येक मृत्यु के अत्यय का कारण होने से इसको अतिमृत्यु रूप उपासना कहा जाता है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कहते जैसे पहले अध्याय में आपने किया यथा प्रथमे अध्याय उद्गीत भक्ति नामाक्षरण उद्गीत इति उपासित प्रोक्ता उद्गीत के अवयव जो नाम है अक्षर है नामाक्षर है उद्गी और थ इनको लेकर के जिस प्रकार के आपने उपासित रूपतानी उपासी रूपेण कह दिया गया था तथा यह भी सामना सप्त भक्ति नामाक्षर समाहृत त्रिवी त्रिवी सबया सामत्तम परिकल्प्य उपासित उच्चते ठीक उसी प्रकार से साम की जो सप्तविध अवयव है उन अवयवों के सब प्रकार के जो अवयव बने हुए हैं उन अवयव विभागों के नाम का अक्षरों को लेकर समाहृत्य उनको लेकर क्या करना समारण करके तीन तीन में उसको विभाजन कर देना त्रिवी त्रिवी समतया समान रूपेण बिठा करके समा सामत्वम परिकल्प्य उनमें सामत्व की साधुत्व की समत्व की परिकल्पना करके उपासित चिंतन उन्हीं को उपासित रूपेण कथन कर दिया गया है। तद उपासना अरे ऐसे उपासना करने से क्या लाभ है उस नाम का एक अक्षर लाया इस नाम में इसे जोड़ दिया बराबर कर दिया ऐसे फोड़ फोड़ करके इसे भी लाभ होता है क्या कहते हाँ क्यों नहीं होगा मृत्यु गोचर अक्षर संख्या सामान्य न तम मृत्यु प्राप्य तद अतिरिक्त अक्षर आदित्य से मृत्यु अतिक्रमण संक्रमण कल्पयती होता क्या है मृत्यु विषय के जो अक्षर है सब हमने सातों को देखा सातों में आदित्य के विभिन्न रूप अनुगत है सातों नामों में आदित्य का परिच्छिन्न आदित्य स्वरूप अनुगत है। अब इनको अपने सबको बराबर कर दो जो तीन तीन तीन तीन तीन कर दिया सब बराबर हो गए लेकिन अक्षरों के आप गिनोगे ना 22 अक्षर तीन सप्ताह 21 ही बनेगा एक तो अलग रह गया तो इसलिए वो तीन तीन क्या हो गया मृत्यु विषय अक्षर संख्या सामान्य तीन तीन दिन बराबर है तम मृत्यु प्राप्य तार्श तृप्तावच्छिन्न सब तत्व को प्राप्त करने के बाद तद अतिरिक्त अक्षर जो 22वां है तद अतिरिक्त अक्षर है इस एक को तीन के बराबर आप परिकल्पना कर लेते हो तद अतिरिक्त अक्षर तस्य आदित्य से मृत्यु रूपस्य अतिक्रमणाय उस अतिरिक्त एक अक्षर के माध्यम से आप क्या करेंगे वो मृत्यु रूप आदित्य का अतिक्रमण के लिए संक्रमणम कल्पयति संक्रमण की परिकल्पना किया जाता है। इसलिए यहां पर कहते मृत्यु सप्तविदम समुपासित अतिमृत्यु सप्तविदम समुपासित मृत्यु अतिक्रांतम अतिरिक्ताक्षर संख्या अतिमृत्यु इत्पति कर देना मृत्यु अतिक्रांतम इति मृत्यु समास मृत्यु कौन है और उसका अतिक्रमण कौन कर रहा है कहते मृत्यु रूप हो गया त्र्यक्षरावच्छिन्न सप्त उससे अतिरिक्त अक्षर जो 22वां है उस संख्या के द्वारा अतिक्रमण करता है इति अतिमृत्यु साम ऐसे साम होने के कारण से इन सामों साम को हम क्या साप्त भक्ति साम को अतिमृत्यु कहा जाता है। इसलिए दृष्टि यह डालने के ऊपर है एक ही चीज है, यह चीज में आप नामाक्षरों में आत्तुल्य दृष्टि उपासना करोगे, मृत्यु को तुम कर जाओगे। और ऐसा न करके केवल नामों में आदित्य व काला उच्छिन्न दृष्टि कर दोगे, मृत्यु रूप फल को प्राप्त कर देता है, ये इसका तात्पर्य है। तस्य प्रदो भक्ति नामाक्षराणी इंकारी थे त्रक्षर तारशाम का पहला अवयव का जो नामगत अक्षर की संख्या, नामाक्षर कौन है? इंकार। और कितने हैं ये? इतने त्रक्षर, ये तीन अक्षर है। भक्ति नाम प्रस्ताव की, और इसी प्रकार से अवयव का दूसरा नाम है प्रस्ताव, इति च भक्ति है, इस अवयव का भी त्रक्षर एव नाम, ये भी त्रक्षर वाला ही नाम है। इसे तत्पूर्वेण सम अतएव कृत संख्या कृत दोनों में समत्व आ जाता है। आदृति द्व्यक्षरम प्रतिहार इति चतुरक्षरम तत एकम तत्समम उद्गीथा इति त्र्यक्षरम उपद्रवित चतुरक्षरम त्रिविस्त्रिवि समम भवति अक्षरम अतिशिष्यते त्र्यक्षरम तत्समम निधरम इति त्र्यक्षरम तत्समम एव भवति तानि हवा एतानि द्वाविंशति अक्षराणि। कहते कि देखो आदि दो अक्षर वाला प्रतिहार में तीन अक्षर है ना, यदि चतुराक्षर इस प्रकार से कोई चार अक्षर वाला है ना, अब वो चतुराक्षर में से क्या करना, तथा उस चार अक्षर से एक अक्षर को निकाल दीजिए और यह इस आदि में जोड़ दीजिए एकम, तब क्या होगा, ये भी तीनों भी तीन बराबर हो गया। इसलिए कहेंगे प्रादिति त्र्यक्षरम तिहार इति त्र्यक्षर, प्र को वाले जाओ प्रादि बन जाएगा, प्र आ दि तीन हो गया, ती हा र जे ले लेना तिहार दे ती हा र, ये तो प्रत्यार का वयव है, तो ये जो है अक्षर बराबर हो गया, तीन तीन बराबर सर से यहां भी आसानी से केवल एक को उधर से उधर लाने से काम चल गया। अगले में भी देखिए समस्या आ गई, उद्गी था ये तीन अक्षर है, ओ प द्र व चार अक्षर है, अक्षर तीन तीन तो बराबर कर लो, बच गया कौन, वो बच गया केवल त्रिवि त्रिवि समम भवति अक्षरम अतिशिष्यते, एक अक्षर बच गया वो, उसको तीन के बराबर मान लो, वो क्या हो गया तीन के बराबर मान लेना उसको, और निधरम भी तीन है, तीन तीन बराबर हो गया, इस एक में तीन की परिकल्पना करो, वह एक है उसे तीन कैसे देखोगे, कहते यहां पर वह से लेना परिकल्पना अवधातु जिससे ओम बनता है, अवधातु जिससे ओम बनता है तो वह से अलक्षित हो गया, और उस ओम में तीन अक्षर अब ओम, इसलिए इस वह को प्रकृति ओम का प्रकृति अवधातवे वो वकार को में तत्कार्यभूत त्र्यक्षर आप तक ओम को अभेद करता हुआ इस वह में त्र्यक्षर माना गया, और उस तीन अक्षरों को नी ध न के तीन अक्षर के बराबर हो गए, अत्यव तीन तीन तीन के तीन दुगुणा जोड़े हो गए कितने छह, चौक कुल तीन कितना हो गए तीन गुणा छह, वहां भी तीन गुणा छह कर दिया था, बीच में तीन गुणा छह कर दिया और आगे भी तीन छह कर दिया, चौबीस हो गया, और आप कह क्या रहे तानी वह ये तानी द्वाविंशति अक्षराणि, बाईस अक्षर हो गए, इसीलिए वह में जो तीन हमने अधिक परिकल्पना कर ले तीन है कर दिया, एक को तीन रुपए ने जो ग्रहण कर दिया वह दो अधिक हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए वैसे देखने में चौबीस हो रहा है लेकिन वास्तव में है बाईस ही, अतएव कद एक विंशत्या आदित्यम आपनोति एक विंशो वा इतो असौ आदित्य द्वाविंशेन परमादित्या जयति तन्नाकम तद विशोकम, इसलिए 21 अक्षरों के द्वारा आप आदित्य को प्राप्ति कर लेते हो, 21 अक्षरों से 22 में से 21 अक्षरों से आप आदित्य भाव को प्राप्त कर सकते हो, और आदित्य भाव क्या है, मृत्यु है, और यहां से गिनोगे 21 वहां भी है वो आदित्य, गिन के देखिए आप सूर्य जो है 21वें स्थान को प्राप्त कर जाता है, कैसे, आपके जीवन में 12 महीने होते हैं, 12 और 5 छह नहीं लेना 5, क्योंकि 5 में किया था आपने, पांच ऋतु शरद और हेमंत एक करके पंच ऋतुओं का ही दृष्टि किया हुआ है, इसमें 12 और 5 17 हो गया। 17 में जोड़ दीजिए उसके अंदर 3 जो लोक भूर्भुवस्व जिसको व्याप्त करके सूर्य की किरण जो है व्यवहार कर लेता है, अपने सब उसको ग्रहण कर ले रहा है, तो कितना हो गया 20 और एक ले इसमें आदित्य स्वयं। इसलिए आदित्य यहां से जब चलेंगे काल और लोक से विशेष होकर जब प्राप्त करोगे 21वां स्थान आदित्य का होता है। अरे इस 21 अक्षरों की साजिशता को लेकर के आप मृत्यु आदित्य भाव को ही प्राप्त कर सकते हैं। और एक जो वह जिस लक्षित ओम जो कि अव प्रत्यक्षात्मक था तो उसके माध्यम से क्या होगा कहते हैं गाविशेन आदित्या परम जयती। आदि से जो पर है अर्थात मृत्यु से जो पर है उस अतिमृत्यु को जयती मैंने प्राप्त की करता। और वह अतिमृत्यु क्या है नाकम, वही नाकम है वो नाक है वो नाकम मैंने कम कम मैंने सुखम न सुखम यदि दुखम यदि अकम अकम मैने दुखम न अकम यदि नाकम न दुखम नास्ति एव नये गयम धार्यार्थम सुख रूपमेव इत्यर्थ नाक अतएव विशोकम अतएव शोक है ना। इसी को तो पूछा था नारद जी शोक से पार में कैसे कर जाऊं, तो इसलिए वो कैसा है वो स्वरूप अतिवृत्ति रूप शोक रहित है क्योंकि वो पूर्ण सुख रूप होने से स्वर्ग स्वर्ग को प्राप्त कर लिया शोक रहित लोक को प्राप्त कर लिया। उपासना का फल है ये समझो, शुद्ध मोक्ष विशुद्ध मोक्ष की बात नहीं कर रहे, मोक्ष की बात नहीं है या तात्पर्य। इसलिए लोक में आदित्य से भी परे जो शोक आदि से रहित सुख प्रधान लोक विशेष को प्राप्त करता है, मैंने ब्रह्म लोकों के अंतर्गत अनेक जो लोग हैं उनमें से किसी न किसी लोक को प्राप्त कर जाता है, जहां से उसको 3 दिशाएं मिलती है, वहीं हो सकता है जीवन मुक्त होकर मुक्त हो जाए, वहां उसको यदि यहाँ पड़ा हुआ ब्रह्म जो परिषद आदि ज्ञान से काम कर जाए कार्यक्रम अनुकूल बन कर गए वहीं मुक्त हो सकता है, नहीं तो कल्पांतर में जाकर के देवादि भाव भी प्राप्त हो सकता है, नहीं तो पुनर्जन्म भी हो सकता है, योग भ्रष्ट बन करके जन्म ले लेगा तद विशोक। आप देखिए भाष्य आदिति द्व्यक्षरम सप्तविश सामना संख्या पूर्ण ओंकार आदिति चले, देखो आगे ना मैंने कहा 122 प्रश्न बोलेंगे भाष्यकार इस बात को खुला करके, सप्तविश साम के अवयवों में संख्या का पूरण करने के लिए ओम जो लिया जाता है ओम जो उच्चारण किया जाता है उसी का नाम आदि है, ओंकार आदिति चले प्रत्याहार चतुरक्षर प्रत्याहार में 4 अक्षर तथा यह एकम अक्षर अविच्छिद्य अविच्छिद्य आद्य अक्षर प्रक्षिप्त है, इसलिए इस 4 अक्षर से एक अक्षर को यहाँ से अवच्छिन्न करके अलग करके पृथक करके आद्य अक्षर आदि का जो आद्य अक्षर में आदि के अवयभूत दो अक्षरों के साथ प्रक्षिप्त आदि अक्षर यदि आद्य अक्षर आदो भव आद्यम नहीं कर देना आद्य अक्षर है नहीं आदि रूपी जो नाम का दो अक्षर जो हैं उसके साथ जोड़ देना है तत्समेवती इस प्रकार करने से 3-3 बराबर हो जाएंगे। उद्गीत त्रक्षर उपद्रवित चतुराक्षर त्रिवी त्रिवी समम भवती अक्षर अतिशिष्यते अतिरिच्यते है 3-3 को अगर बराबर तो हो गया उद्गी और यहाँ पर भी आपका उपद्र 3-3 बराबर हो गए, एक व बट गया अलग अक्षर अतिशिष्यते एक वह रूपी अक्षर बच गया है अतिरिक्त रह गया है तेन वैषम्य प्राप्त इसके द्वारा ही सारा विषमता खड़ा है यहाँ इसके कारण से विषमता खड़ा है, इसलिए कहते तेन वैषम्य प्राप्त सामनम समत्व करणाय आहा साम्य विद्यमान जो समत्व रूप गुण को बनाने के लिए कहा तद एकम सत अक्षरम त्र्यक्षरम एव अवधि एक अक्षर होते हुए भी 3 अक्षर के बराबर मान लेना अतः तत्सम इसलिए उसमें भी तृतीय रूप समत्व आ जाता है। उसके बराबर वही ही है तीन तो एवं त्रक्षर समतया सामत्तम संपाद्य, तीन अक्षर के समानता को समत्व को लेकर के सामत्व का संपादन कर दिया। यथा प्राप्तानि एव अक्षराणि संख्यायन्ते, और अब वैसे गिन लो सीधे सीधे, अभी यथा प्राप्त जो अक्षर संख्या है उसको गणना करके बता रहे हैं। यदि भी तीन तीन बराबर करते हुए हमने 24 कर दिया है, किंतु वास्तव में कितने हैं 22। ये तानि हवाये तानि सप्त भक्ति नामाक्षराणि, के सात अवयवों के नामाक्षरों का अंदर द्वाविंशति रेव 22 ही अक्षर हैं। वहां पर एक को तीन में परिकल्पना करता हुआ हमने 24 कर दिया था, वह भी सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए, तृत रूपा आत्मतुल्यतात्मक सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे ले लिया गया है। और वही विषमता का भी कारण है, क्योंकि ओम ही पर ब्रह्म का भी आलंबन है, ओम ही अपर ब्रह्म का भी आलंबन है, यानी परापर उभय ब्रह्म स्वरूप ओम है, इसलिए परत दृष्टिया वह अवैषमता स्वरूप को प्राप्त कर जाता है, अपरत दृष्टिया वैषमता के कारण बन जाता है। अनेक कारणों के माध्यम से यहाँ पर यदि भाष्यकार कुछ नहीं कह रहे हैं, किंतु परंपरा श्रुत है ये बात जो कह रहे हैं। तत्र एक विशिष्ट अक्षर संख्या या संख्या आदित्य मापनों की मृत्यु, उनमें से एक 21 अक्षरों का जो संख्या के साजिशता को लेकर बनी हुई थी, उसके माध्यम से आदित्यम एव मृत्युम एव आपनोति, आदित्य की मृत्यु को ही लोग प्राप्त कर लेते हैं। यस्माद् एकविंशितो अस्मात् लोका दशो आदित्य संख्या, इस लोक से गिन कर देखिएगा वह सूर्य जो है ना 21वीं संख्या वाला होकर प्राप्त हो जाता है, संख्या के माध्यम से 21वां वाला हो जाता है। कैसे? द्वादश मास पंच ऋतव त्रयवे लोका असौ आदित्य एकविंशति श्रुदय है, 12 महीने पांच ऋतु तीन लोग मिलकर के 20 हो गया, और असौ आदित्य ये जो आदित्य है वह 21वां है, इस प्रकार से अन्यत्र श्रुति ने स्पष्ट ही कहा है। अधिशिष्टेन द्वाविंशी अक्षरेण, और बचा हुआ जो अतिरिक्त अक्षर था जो 22वां, वह जो वो विशेष था, क्रमेण 22वां नहीं लेना, क्रम से 22वां तो निधनम के नम हो जाएगा, वो नहीं लेना, क्रम के अनुसार इसलिए अतिशिष्ट ने विशेषण दिया गया, जो अतिशिष्ट है उसको 22वां रूपेण ग्रहण करना। अतिशिष्ट कौन था? वह जो ओम का कारण वस्तु है, ओम का प्रकृति है, उसको ही लेना। अतिशिष्टेन द्वाविंशी अक्षरेण परम मृत्यु आदित्य, वह मृत्यु रूपा जो आदित्य है उससे परम जयती, मैंने उससे पर तत्व को वह प्राप्त कर लेता है। वह आदित्य से भी पर कौन है? ब्रह्मलोक आदि है। यच्च तद आदित्य परम किम तत्, वह जो आदित्य से पर में है वह है क्या? कहते नाकम कम इति सुख तस्य प्रतिषेध अकम तन न भवति इति नाकम कम एव इति कष्टकर्ण वाचिका, कम माने सुगम, उसका प्रच्छेद करने का नाम अकम, माने सुख का प्रच्छेद करने का मतलब क्या है? दुख रूपम हो गया, वह नहीं है जहां तन न भवती इति नाकम, अर्थात कम एव इत्यर्थः, सुख ही सुख है, मौज ही मौज है, वहां मृत्यु विषयता दुखस्य, क्योंकि मृत्यु विषय ही दुख होता है, दुख का उपभोग मृत्यु अर्थात आदित्य के अधीन होकर काल से परिच्छिन्न जो व्यक्ति है वही व्यक्ति को दुख का अनुभव होता है, जो काल से परे हो गया उसको तो दुख का नाम नहीं होगा, अमानव पुरुष बन जाता है। विशोकम चेतत विगत शोकम, विशोकम चेतत और विशोक रूप भी है अर्थात विगत शोक वाला है, मानस दुख रहित मित्र, मानस दुख से वो रहित है, तत् आपनोति उसे वह प्राप्त कर लेता है। उक्त सेव पंडितार्थ महा, उक्त सारे बातों को संग्रहित करते हुए पिंडीभूत करता हुआ उसके तात्पर्य को कथन करने अगला मंत्र आरंभ होता है। आपनोत्य आदित्यस्य जयम परोह अस्य आदित्य जयात जयो भवति यैतद्देव विद्वान आत्मसंमितं अतिमृत्यु सप्तविदं समुपास्ते सामोपास्ते। यहाँ पर अशुद्ध पाठ मूल मंत्र में ही छपाया नहीं है इन्होंने, विद्वान आत्मसंमित मति मृत्यु, सम्मितम मति मृत्यु ना, ये मति नहीं है बीच में, सम्मितम अति मृत्यु है ना, अति फिजिकल नहीं है, वो कहां से निकली? पूरा मति लिख दो ना, मति लिख दो तो अपने वो मृत्यु बच गया, संहिता मृत्यु बीच में मति जोड़ दो, जो मति जोड़ेगा उसके मकार पीछे जुड़ जाएगा संहिता और अति मृत्यु बन जाएगा। तो के बाद मृत्यु से पहले मति लिखना। आप्रत्य आदित्य से जयम कहते हैं, आदित्य लोग की जय तो प्राप्त करता ही है और 22वें अक्षर से उस आदित्य जय की अपेक्षा भी उत्कृष्ट जय को प्राप्त कर लेता है। आप्रत्य आदित्य से जयम परोस्य आदित्य जयाद भी जय भवत, इस आदित्य से भी जो पर उससे भी उत्कृष्ट उस तत्व को भी वह जीत लेता है। ये देवम जो कभी विद्वान जो यह विद्वान एक एवं प्रकार आत्मसमित्वेन उपास्ते अतिमृत्युआत्मक सप्तम सा उपास्ते अतिमृत्यु संज्ञा विशिष्ट आत्मसमित्व दृष्टि से यह सप्तम शाम की उपासना करता है जो ऐसे शाम की उपासना करता है। इस प्रकार से उपासना की समाप्ति के लिए राधा उच्चारण कर दिया गया और सप्त शाम उपासना के लिए प्रकरण समाप्त हो जाता है। सप्तविध उपासना क्या ना सप्त शाम उपासना की प्रकरण समाप्त। अच्छा, फिर अब साम विशेष ये सब बातें जो हुई थी पंचविध साम और सप्तविध सामों का सामान्य कथा और अब साम विशेष गायत्री साम अमुक साम अमुक साम करके अलग अलग सामों को लेकर के सीधे विचार किया जाएगा। उक्त शिव पंडितार्थ महा एक विंशति संख्या आदित्य से जय प्राप्त 21 संख्या वाला इस आत्मसमित अक्षरों के माध्यम से आदित्य को जय प्राप्त कर लेगा। परोह मैंने आदित्य भाव को ही प्राप्त कर जाएगा। परोहस्य एवं विदह किस प्रकार के उपासक का परो माने आदित्य ज्ञात मृत्यु को चला भी परो आदित्य का जय माने मृत्यु का विषय से भी वह पर हो जाता है। उससे जयो भवती दानश्यति अक्षर संख्या 22 अक्षर के माध्यम से ये देविद्वार इत्यादिम बाकी जो मंत्रार्थ बारम्बार आया हुआ है सुस्पष्ट है। तथोक्तम फलम वह जो है यथोक्त फल यहाँ पर भी समझ लेना स्पष्ट ही है। अतिवृत्ति को प्राप्त कर गया जो ब्रह्मलोक आदि को प्राप्त कर लेता है जो वही यहाँ पर इस मुख्य फल है समझो। दुरभ्यास साप्त विधि साप्त विध्य समाप्त अर्थ सात सात अवयवों वाले सप्त विध जो सामों का जो विचार था उसकी समाप्ति का द्योतन करने के लिए दो बार पाठ हुआ सामोपास।